Book 2 54 Käydä ostoksilla. Haluan ostaa lahjan. Mutta ei mitään liian kallista. Ehkä käsilaukun. Minkä värisen haluatte? Mustan, ruskean vai valkoisen? Ison vai pienen? Saisinko katsoa tätä? Onko se nahkaa? Vai onko se muovia? Se on tietenkin nahkaa. Tämä on erityisen laadukas. Ja käsilaukku on oikeasti hyvin edullinen. Pidän tästä. Otan tämän. Voinko mahdollisesti vaihtaa tämän? Totta kai. Pakkaamme sen lahjapakettiin. Kassa on tuolla.